ริ่มต้นใหม่ในทันทีตอบอย่าเริ่มต้นใหม่ในทันทีต้องแก้ปัญหาข้างในที่เกิดจากความไม่สบายเกิดจากความหนักความเหนื่อยเสียก่อนให้รู้สึกสบายเพราะการที่เราจะมาปฏิบัติสมาธินั้นต้องมีการเตรียมการเตรียมมีสองอย่างคือเตรียมกายและเตรียมใจเตรียมกายคือว่าไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ร้อนไม่หนาวเครื่องแต่งกายสบายไม่หิวไม่อะไรต่างๆอย่างนี้ส่วนเตรียมใจก็คือสลัดความวิตกกังวลความขุ่นมัวอะไรต่างๆออกไปเสียขณะหนึ่งก่อนที่เราจะทำสมาธิถ้าพร้อมทั้งกายและใจการปฏิบัติก็จะราบรื่นถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นขอให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านิมิตอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันปล่อยไปถามขณะปฏิบัติรู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวอะไรต่ายขึ้นมาเต็มไปหมดรู้สึกว่าขนลุกขนพองดิฉันเลยเอาผ้าขาวม้ามาปูแล้วดิฉันก็นั่งดูว่าตัวอะไรมันไม่มีค่ะตอบค่ะใช่ค่ะถามแล้วมันเป็นตัวอะไรตอบก็มันเป็นตัวไม่มีนี่คะไม่ใช่ตัวอื่นคือตัวไม่มีถามแล้วดิฉันก็เริ่มใหม่อีกไปอีกสักระยะหนึ่งเอาอีกแล้วคล้ายๆกับว่ามีตัวแมลงดิฉันก็เอาจิตจับดูว่าตัวนี้มันจะไปอย่างไรถ้าเราจับทันมันก็ไม่ไปมันอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ค่อยๆหายไปแต่ถ้าหากว่าเรากำลังทำอยู่เนี่ยจะจับมันแล้วแต่เราเผลอไปมันจะตายค่ะตายซะจนหงุดหงิดและตัวอะไรเมื่อปัดดูมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนตอบค่ะก็เพราะว่ามันไม่มีแต่จิตของเราพยายามปรุงแต่งให้มันมีก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นนิมิตอย่างหนึ่งดิฉันก็เคยเป็นค่ะทางแก้คือมองไปที่ลมหายใจให้หนักยิ่งขึ้นหมายความว่าสตินั้นจะมั่นคงมากขึ้นก็จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งสักว่าไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ดับโดยที่เราไม่ต้องไปดูมันก็ได้แต่เราก็รู้มันเมื่อมันมารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยทันทีด้วยการที่เห็นเช่นนั้นเองและกำหนดสติให้อยู่กับลมหายใจให้มากยิ่งขึ้นที่มันยิ่งรบกวนก็เพราะว่าเราเอาจิตไปจับมันเข้ามันเห็นโอกาสว่าเปิดประตูให้แล้วมันก็เข้ามาแต่ถ้าเราไม่เอาจิตไปจับมันก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไม่เปิดประตูบ้านให้มันมันก็เข้าถามเวลานั่งมีความรู้สึกว่าตัวแข็งเหมือนกับก้อนหินก็ถามตัวเองว่าทำไมเราไม่กระดุกกระดิกเป็นเพราะอะไรตอบภาวะของใจเวลานั้นเป็นอย่างไรคะสงบเยือกเย็นดีหรือว่าเต็มไปด้วยความสงสัยถามสงสัยค่ะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถามตัวเองว่าเราอยากกระดุกกระดิกและทำไมไม่กระดุกกระดิกตอบเกิดความกลัวความสงสัยนี่เป็นนิวรณ์วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์ก็เลยมาเป็นเครื่องกั้นไม่ดีค่ะถ้าหากว่าเราแน่ใจว่าคำสอนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติจิตภาวนานี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องเพราะได้เคยทดลองแล้วทดลองปฏิบัติแล้วก็ได้ผลดีถ้าเราแน่ใจว่าคำสอนถูกต้องก็ไม่ต้องสงสัยคงปฏิบัติต่อไปอะไรเกิดขึ้นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองนี่หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไ ไม่ต้องสงสัยเราคงมุ่งหน้าอยู่กับวิธีของเราสมมติว่าอยู่กับลมหายใจก็กำหนดลมหายใจให้หนักยิ่งขึ้นถามตอนแรกอยู่กับลมหายใจแต่ทีนี้เมื่อตัวมันแข็งก็เลยถามว่าทำไมเราไม่กระดุกกระดิกถามไปเรื่อยก็ไม่มีคำตอบตอบค่ะถ้าถามก็หมายความว่าเราเริ่มปรุงแต่งเรามีความสงสัยวิจิกิจฉาเสร็จเราก็ปรุงแต่งต่อไปมันก็ไม่รู้จักจบเพราะว่าการปรุงแต่งคือการคิดเราจึงหยุดคิดไงคะเราเริ่มดูลมหายใจแล้วก็ดูอนิจจังลงไปไม่ช้าก็จะเข้าสู่ภาวะปกติฉะนั้นคำสอนที่เราได้รับฟังนี้ถ้าเราแน่ใจแล้วก็ดำเนินต่อไปจะทำให้การปฏิบัติไม่ขาดตอนถามมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยนั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าตัวเย็นมากเลยจนรู้สึกกลัวกลัวแล้วก็เลยลืมตาพอลืมตาคล้ายๆกับว่ายังไม่คลายสมาธิวันรุ่งขึ้นก็นั่งอีกคราวนี้มีความรู้สึกว่าตัวหมุนพอหมุนซ้ายหมุนไปเรื่อยๆเรานึกให้หมุนขวาก็หมุนขวาอีกตอบสนุกใช่ไหมคะถามเกิดความกลัวค่ะเพราะเกิดความกลัวตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าตอบทำไมถึงกลัวคะกลัวจะเป็นอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะค่ะไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรตอบฉะนั้นดิฉันจึงย้ำว่าถ้าเราแน่ใจในคำสอนในวิธีการปฏิบัติว่าถูกต้องพออะไรเกิดขึ้นก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเช่นนั้นเองไม่ใส่ใจมันเป็นเช่นนั้นเองและเราก็ปฏิบัติต่อไปถามแล้วก็ช่วงอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าจะนั่งสมาธิจะถึงตรงนั้นพอดีทุกครั้งตอบเพราะว่าเราเอามาเป็นสัญญาสัญญาจดจำไว้แล้วก็เกิดความกลัวเพราะว่าเรามาเป็นสัญญาสัญญาจดจำไว้เกิดความกลัวใคร่กลัวความกลัวนี้อยู่ที่ในวิจิกิจฉาเพราะสงสัยจึงกลัวถ้ารู้ชัดเราไม่กลัวเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉานี่แหละคือนิวรณ์ตัวสำคัญและนิวรณ์ตัวนี้เป็นนิวรณ์ตัวเล่นงานมนุษย์อยู่เป็นประจำตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาทุกวันแม้แต่ในความฝันก็ยังไม่ปรากฏแต่เรามักจะไม่สนใจว่าเราถูกเบียดเบียนด้วยวิจิกิจฉาซึ่งส่วนมากเราสร้างขึ้นเองในจิตตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวพอเริ่มต้นลืมตาก็วิจิกิจฉาแล้วตื่นดีหรือยังหรือว่าอีกสัก5นาทีเอานะคอยให้ระฆังตีก่อนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งที่จริงก็เรื่องเล็กน้อยไม่เห็นว่าจะน่าเป็นอะไรแต่ว่าลองนึกดูในวันหนึ่งเราเสียเวลากับวิจิกิจฉาอย่างนี้ครั้งละกี่นาทีแล้วรวมเอาไว้พอจะกินข้าวเข้าไปสั่งอาหารเอาอะไรเธอราดหน้าหน้าอะไรไก่หรือกุ้งหรือเนื้อแล้วก็เอาอย่างไหนอีกเอาอย่างเนื้อมากหรือว่าผักมากหรืออะไรมากๆคนที่มาคอยรับคำสั่งก็คอยไปลองนึกดูวิจิกิจฉาในเรื่องธรรมดามันก็เข้ามาเบียดเบียนชีวิตเราวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไรแล้วเราก็ไม่เคยรวบรวมเราไม่เคยนึกว่าสำคัญเราคิดว่ามันไม่สำคัญจากนั้นก็มามีวิจิกิจฉาทุกขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือจะเรียนอะไรจะเลือกอะไรจะแต่งตัวอย่างไร จะทำงานอะไรจะเลือกคู่อย่างไรจะตั้งครอบครัวอย่างไรจะสร้างบ้านที่ไหนสารพัดทุกอย่างที่มีวิจิกิจฉาเข้ามาทีนี้คำถามอาจจะมีว่าการมีวิจิกิจฉาที่เราต้องคิดมันแสดงถึงรอบคอบนี่ใช่ไหมก็ถูกแต่ถูกครึ่งเดียวไม่ถูกหมดมันจะแสดงความรอบคอบถ้าหากว่าผู้นั้นมีความรู้ในเรื่องนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นและการที่เราจะตัดสินใจเราก็ตัดสินบนพื้นฐานหรือเหตุปัจจัยของความรู้และประสบการณ์ไม่ใช่ตัดสินเอาง่ายๆหรือผลุนพลันอย่างนี้ก็เป็นการหยุดชะงักคิดเพื่อให้รอบคอบก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาสิ้นเชิงแต่อย่างชนิดที่เราสงสัยที่จะทำอะไรจะเอาอะไรแล้วก็วนเวียนครุ่นคิดเห็นไหมคะอาการของโมหะที่เกิดขึ้นในจิตมันเนื่องอยู่กับวิจิกิจฉาซึ่งมันมีอวิชชาเป็นรากเหง้าแต่ว่ามันใกล้เกินไปเพราะฉะนั้นแม้แต่มาทำสมาธิวิจิกิจฉาก็ยังตามมาเล่นงานมาทำให้การปฏิบัติสมาธิของเราไม่ราบรื่นไม่ต่อเนื่องฉะนั้นอันแรกที่สุดคือคำสอนที่ถูกต้องถ้าเราแน่ใจการทดลองปฏิบัติแล้วเห็นว่าใช่ดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีความกลัวแต่ถ้าหากว่าคำสอนที่เราได้รับนั้นเรามาลองปฏิบัติแล้วไม่แน่ใจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรืออาจจะถูกจะผิดทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างอื่นขึ้นมาเราก็ลองเปลี่ยนหาวิธีการที่ถูกต้องและทีนี้จงรู้ว่านิมิตใดเกิดขึ้นก็ตามมันเป็นเพียงสักแต่ว่าทั้งนั้นบางคนอาจจะเห็นอะไรสวยๆงามๆเห็นแสงเห็นภาพเห็นสีเห็นอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งสักว่าถ้าใครไปติดอยู่กับมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ไปต่อไปฉะนั้นก็จงเริ่มต้นใหม่และไม่ต้องกลัวถ้าทำถูกวิธีแล้วก็ไม่มีอันตรายเลยกับการปฏิบัติสมาธิไม่มีอันตรายไม่มีโทษมีแต่คุณฝ่ายเดียวถามขอความกรุณาให้คติเตือนใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมปิดรายการก่อนด้วยค่ะตอบกายกับจิตนี้ต้องอยู่ด้วยกันและที่จริงกายกับจิตนี้ท่านถือเป็นหนึ่งเป็นเอกพจน์จะมาแยกกายแยกจิตออกจากกันไม่ได้จิตที่ปราศจากกายก็หมดอำนาจสิ้นฤทธิ์ทำอะไรไม่ได้กายที่ปราศจากจิตก็เหมือนท่อนไม้ท่อนซุงอย่างที่เราทราบแล้วเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่นำชีวิตของมนุษย์ไปสู่หนทางสว่างหรือไปสู่หนทางมืดนั้นอยู่ที่ใจฉะนั้นการพัฒนาใจหรือการพัฒนาจิตการปฏิบัติที่จิตจึงสำคัญอย่างยิ่งถ้าจิตคิดถูกรู้ถูกคำพูดก็ย่อมถูกการกระทำก็ย่อมถูกและชีวิตก็มีความถูกต้องทุกลำดับขั้นตอนดิฉันเชื่อว่าเพื่อนผู้ปฏิบัติทุกท่านได้ขมักขม้นและขวนขวายในการปฏิบัติทางจิตอยู่แล้วจึงหวังว่าท่านจะมีพลังที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไปจนบรรลุผลสมความมุ่งหมายคือความสุขอันแท้จริงด้วยกันทุกคนธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็คืออุปสรรคของการปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์รัญจวนอินทรคำแหงจบบริบูรณ์แล้วค่ะผู้จัดทำรายการขอขอบพระคุณคุณธำรงธรรมเกษมไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ได้กรุณาส่งหนังสือดีๆเช่นนี้ มาให้ผู้จัดทำรายการได้นำออกเผยแผ่สู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขออนุโมทนาค่ะ